Book 2 47 47 47 الإعداد للسفر Подготовки за пътуване Подготовки за пътуване يجب أن نعبي شنطتنا. Мораш да го спакуваш нашиот куфер. Мораш да го спакуваш нашиот куфер. يجب أن لا تنسى شيئا. Не смееш ништо да заборавиш. Не смееш ништо да заборавиш. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Потребен ти е еден голем куфер. Потребен ти е еден голем куфер. Ла тенса жаваз ел сафар. Немој да го заборавиш пасошот. Немој да го заборавиш пасошот. Ла тенса тезкарат ел тајаран. Немој да го заборавиш авионскиот билет. Немој да го заборавиш авионскиот билет. لا تنسى الشيكات السياحية. Немој да ги заборавиш патничките чекови. Немој да ги заборавиш патничките чекови. خذ معك كريم واقي من الشمس. Земи крема за сончање со себе. Земи крема за сончање со себе. خذ معك النظارة الشمسية. Земи ги очилата за сонце со себе. Земи ги очилата за сонце со себе. خذ معك القبعة الشمسية. Земи го шеширот за сонце со себе. Земи го шеширот за сонца со себе. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Сакаш ли да земеш патна карта со себе? Сакаш ли да земеш патна карта со себе? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Сакаш ли да земеш туристички водач со себе? Сакаш ли да земеш туристички водач со себе? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Сакаш ли да земеш чадор со себе? Сакаш ли да земеш чадор со себе? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Мисли на панталоните, кошулите, чорапите. Мисли на панталоните, кошулите, чорапите. تذكر رباطات العنق, الأحزمة والستارات. Мисли на вратоврските, каишите, сакоата. Мисли на вратоврските, каишите, сакоата. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Мисли на пижамите, ношниците и маиците. Мисли на пижамите, ношниците и маиците. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Ти требаат чевли, сандали и чизми. Ти требаат чевли, сандали и чизми. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Ти требаат џебни марамчиња, сапун и едни ножици за ногти. Ти требаат џебни марамчиња, сапун и едни ножици за ногти. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Ти треба еден чешел, една четка за заби и паста за заби. Ти треба еден чешел, една четка за заби и паста за заби.